Önce bu ayetin mealini veriyorum. Ve hani onların içerisinden bir ümmet, yani önderli toplum, Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit, o uyarıda bulunanlar da dediler ki, Rabbimize karşı mazeret olsun, bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye. Evet. Böyle cevap verdiler. Şimdi ve hani onların işlerinden bir ümmet dedi. Hı. Kimlerin işlerinden? Konumuz kim? İsrailoğulları. Evet. İsrailoğullarının içerisinden de önderli bir toplum, belirli bir baba yiğitler ve tutmuşlar toplumun aydınlatması için gayret ediyorlar. Hı. Öyle mi? He. Şimdi İsrailoğullarının, hatırlayacak olursak, şimdiye kadar negatif yönleri anlatılırken ve 159. ayette, ben Ara suresinin 159. Hı. ayetinde, he, yani birkaç hafta evvel ona değinmiştik. Ne demişti? Musa'nın kavminden de, okur musun oradan tam metni? Musa'nın toplumundan da hakkı gösteren ve hak ile adaleti uygulayan bir liderleri olan bir topluluk vardı. Ha, evet. Tamam bak. Musa'nın toplumun içinden, yani o kadar zalimin içerisinden, ya, o kadar menfaatperestin içerisinden, dediğim gibi adaletle davranan ve hidayeti, hı, öneren, hidayeti şeyinin bir toplum vardır demişti ya. Evet. İşte burada konu edilen o toplum. O toplum güzel, evet, 9. Yine İsrail oğullarından öyle, evet, bir toplum. Onlar işte geçmişte diyorlar ki, ya bunlar işte Allah'a asi gelmiş, zaten belasını bulmuş, ne uğraşıyorsun bununla falan dedikleri zaman iki şey var. Rabbimize karşı mazeret olsun. Öyle mi? Tabii ki o maç. Yani şimdi onu oraya getireceğim. Bunlar da Allah'ın koruması altına girsin. Bunlar da kendilerini kurtarsın. İki gerekçe var. Benimki bir umut. Bunlar da kendilerini kurtarabilir. Kurtarır kurtarmaz. Ama ahirete vardığım zaman, dünyada sen kulluk görevini yaptın mı? Hı. Hakikati tebliğ ettin mi? Dedik de sorduğu zaman da Cenab-ı Hak, ya Rabbi ben o görevimi yaptım ya, diyebileyim. Ha. Diyen çok bir topluluk önemli vardır diyorlar. Evet. Şimdi bakın, bu çok önemli bir şey. Evet. Burada ileriye dönük, bu ayet kapsamında geldiğimiz için ben bunları burada nakledeyim. Şimdi duyarsız toplumlar devamlı helaka mahkumdurlar. Evet. Şimdi mesela yine ben sizden rica edeyim. Tabii. Enfal 25. ayet. Bak, Enfal suresinin 25. Evet. ayeti. Bir toplumda ki yaşayan aydınların, bilgili insanların, bilinçli insanların neme lazımcılık yaparak bir köşeye çekilmemeleri gerektiğini. Evet. Onların mutlaka toplumsal bir görevlerinin varlığını, ona gayret etmeleri gerektiğini bildirir. Evet. Rica etsem okur musunuz? Tabii. Enfal 25. Enfal 25. He. Ve sadece sizden kendi benliklerine haksızlık edenlere isabet etmeyen toplumsal ateşlerden korunun. Ha. Ve hiç şüphesiz Allah'ın azabı çetin olan olduğunu bilin. Ha. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak ne diyor? Şimdi bir toplumda, bakın bir toplumda azgınlar olduysa, Allah sadece o toplumdaki o azgınları helak etmez, onları cezalandırmaz. Onlarla birlikte o azgınlara, o günahkarlara, o zalimlere göz yuman, onlara karşı duyarsızları da onlarla birlikte helak eder. Evet. Bak, duyarsızlarla birlikte. O duyarsızların onları da helak eder. Evet. Şimdi onun için Cenab-ı Hak, bu, bak bu önder tatlı ne diyor? Onlar gitti, onlar cehenneme gider, bu dünyada da belasını mı, bize ne dememişler. Dememişler. He, dememişler. Ya onlar da kurtarabilir kendini. Biz, evet, de vazifemizi yapmış oluruz. Vazifesini nasıl yapmış oluruz? Bak şimdi burada bir önderlik toplumdan şey yapıyoruz ya. Ben şimdi Ali İmran suresinin 104. ayeti vardır. Bak, evet. Ali İmran 104. O şeyette, bak şimdi o ayet-i kerimede, evet, bu önderli toplumun burada hani İsrailoğullarına yapılanı, biz Müslümanlara da Cenab-ı Hakk'ın direkt olarak emrettiğini görürüz. Sizin içinizden daima marufu emreden, hı, evet, öyle mi? Evet. Münkerden de alıkoyan, yani toplumu aydınlatan, iyilikleri devamlı öneren, öğreten, kötülükleri de anlatan, kötülüklerin de yayılmasına engel olan önderli bir toplum bulunsun diyor. Değil mi? Bu emir. Ali İmran 104. Evet. Ali İmran 104. Bakın Ali İmran 104'te de bu var. Evet. Ha. Şimdi bu Müslümanların da bir görevi. Yani toplumdaki yaşanan kötülüklere karşı, yani duyarsızlaşma çok, evet, kötüdür. Yani aslında bütün dünyada kötüdür. Tabii ki. Ya yani şimdi çok enteresan, Hristiyanlarda bile cehennemin alt tabakasına bu toplumsal duyarlılığı olmayan adamların, neme lazımcı adamların gideceği inancı vardır. Evet, aynı inanç. Tabii. Evet. Doğru. Bak şimdi o yönle Hud suresinin 116. ayetinde de Cenab-ı Hak eskiden helak olmuş kavimler var ya, evet, onları Hud suresinde bahsederken onların içerisinde belirli bir aydın kimselerin, ulu bakiyedir orada, erdemli insanların, aydınlatacak insanların bulunması lazım değil miydidir? Yani toplumun aydınları yetiştirmeleri lazım, belirli bir kişileri. Onlar da hani topluma iyiliği, güzelliği emretsinler, o kötülük yapanları, taşkınlık yapanları yola akıllı getirsinler insanlar diye bir gayret göstermeli değiller miydidir? Evet. Tamam. Şimdi öyleyse bak şimdi şöyle bir şey daha geldi burada aklıma. Bize çok soru sorarlar. Ya efendim şöyle Kur'an'a baktığımız zaman veyahut da dinler tarihine baktığımız zaman bütün peygamberler işte Orta Doğu'da belirli bir yerde, işte Filistin, Arabistan, yani böyle bir de öğrendiğimize göre işte tamam İbrahim orada yaşamış, öyle mi? Musa orada, İsa orada, İsa, tamam bütün, evet, diğer şeyler, Salih peygamber, Hud falan, hepsinin hepsi orada şey yapıyoruz. Niye dünyanın başka yerlerinde peygamber hani yok diye soruyorlar. Niye dünyanın, yoksa başka yerlerde insanlar mı yok falan filan. Şimdi var, dünyanın başka yerlerinde de o aşamalarda hep insanlar var. Mesela uzak doğuya gidiyoruz, değil mi? Evet. Hindistan, Çin falan filan o tarafa gittiğimiz zaman oralarda bir peygamberin varlığını bilmiyoruz. Şöyle anlatacağım şimdi. Belki de vardır da. Şimdi tabii, ben başka bir açıdan ele alacağım bu Hud 116 ile ilgili. Yine aynı şekilde Batı'da, yani evet, Roma'da diyelim. Roma'da diyelim. Atina o çevrede de yine oraya gelmiş, yani bir peygamber falan filan olduğunu da hani bilmiyoruz, evet, adı geçmiyor falan. Niye oralara peygamber gelmedi de buralara geldi? Şimdi ben de diyorum ki doğuya gittiğin zaman orada Buda var, orada Konfüçyüs var, orada bilgeler var, onun için gelmedi. Batıya geldiğimiz zaman orada Eflatun var, Aristo var. Bilgi, tamam, Sokrat var yani. Tamam. Yani. Ha. Bilge insanlar var. Tamam, bilge insanlar var. İşte Cenab-ı Hak da Hud 116'da o bilge insanlardan bahseder. Tamam mı? Çok bak güzel. O bilge insanlardan bahseder. Toplumun içerisinde bilge insanlar insanları aydınlatıyorsa, insanlara doğruyu gösteriyorsa, insanları kötülüklerden, taşkınlıklardan, azgınlıklardan alıkoyuyorsa Allah oraya peygamber göndermiyor. Ama bir toplum kendi bilgelerini üretmiyorsa Cenab-ı Hak işlerinden bir tanesini seçiyor, ona vahiy bildirerek o görevi ona yaptırttırıyor. Evet. İşte bu doğrultuda bu şunu da hatırlatayım. Bu ayet kapsamında hem önümüzdeki şimdi mealini verdiğimiz Araf 164. ayet ve, evet, Ali İmran 104. ayet kapsamında şunu söyleyelim. Cenab-ı Hak bireysel olarak peygamberliği sonlandırdı. Peygamberimizi son nebi, son rasul ilan, tabii, etti. Ama onların yapacağı görevi bu ayette gördüğümüz gibi ümmete, kurumsal olarak ümmete tevdi etti. Evet. Kurumsal olarak, evet, ümmet. Kurumsal olarak ümmet, yani Müslümanlar öyle diyeyim, kendi içerisinden daima bir yani masraflarını, giderlerini, karşılamak suretiyle bir irşat ekibi, bir aydınlatma ekibi aydınlarını yetiştirmek durumundalar. Onlar da toplumunu aydınlatacaklar. Evet, o göre tamam. Böyle yerine böyle bir görev var. Evet. Şimdi burada bu uyarıyı yaptıktan sonra Cenab-ı Hak somut olarak 159. ayetteki Musa'nın toplumundaki o iyi insanları burada da onların işlevini somut olarak bize anlattıktan sonra yine İsrailoğullarının bir başka boyutuna geçiyor. Böyle çeşitli aşamaları, safhaları anlatıldığını inşallah Bakara suresinde daha fazla göreceğiz. Çünkü Bakara suresinde Resulullah artık Mekke'de değil, Medine'dedir. Çevresinde de çok Yahudi vardır, tabii. Çok İsrailoğulları vardır. İsrailoğullarının hem tarihlerinden, hem mizaçlarından, hem secirelerinden, hem karakterlerinden, hem geçmişteki atalarının hatalarından vesaire bilgilenecek. Resulullah yani bilgi sahibi olacak.